جدن تڈیرا بنی نادی گی در تڈیرا ہر جوتا اللہ تور کے جندا در صد قرآن کمی خوندا در صد قرآن کمی خوندا سرتا ارا لسان تفسیرا سردار علی سارا تفسیرا بنیلا ویج دنت ڈیرا بنیلا ویگ در تڈیرا ہر جمع گور تقریرا داری جمع گور تقریرا دمل مقدر کوی دیز قدر مندا دمل مقدر کوی دیز قدر مندا در صد قرآن کوی خوند در صد قرآن کوی خوند امیر حسین شتا اللہ تور کر زندہ امیر حسین شتا اللہ تور کر زندہ در صد قرآن کوی خوند الصلاة والسلام فضلنا بعضهم چه غروالی ورکڑ دی مونگا بعد وهم بازی دویتا علا بعد ون پا بازی بانی یعنی پا نبوت و رسالت کی تمام انبیاء علیہم الصلاة والسلام یو شانتیو او بازی انبیاء علیہم السلام تا پا فضیلت و درجو کی اللہ پا بازی غروالی ورکڑے تلک الرسلو دغا انبیاء علیہم الصلاة والسلام فضلنا بعضهم غروالے ورکڑے دے منگا بعضهم بازی دویتا علا بعضن پا بازی بانے دبازی انبیاء علیہم السلام درجی دبازی دپاسوے منہم زنی پدی انبیاء علیہم الصلاة والسلام کی منحاغسو کو کلم اللہو چه اللہ ورسر خبری کڑی وی یو خبری بالواسطه دی یو بغیر دواسطی ندی نو هر یو نبی سرا پا واسطی وانے اللہ خبری کڑی او بلا واسطه خبری ددریو انبیاء علیہم السلام سرشوی لکه امام ابن کثیر او نور مفسرین او دیده کدا حدیث مبارکه ذکر کرده چه ده دریو پیغمبران و سرا بغیر ده سواسطینا اللہ خبری کردی پاغی کی یو حضرت آدم علیه الصلاة والسلام ده دویم حضرت موسیٰ علیه السلام چه غدیر مشهور ده چاغت کلیم اللہ و یو قرآن شریف کیم اللہ و یو کلم اللہ موسیٰ تکلیما او درم عظیم شخصیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چاغی اللہ معراج تغختی او بلا سواسطی خبری ورسر کری دی دریو انبیاء علیہم السلام سره خبری بلا واسطی شوی او دو واسطی پا ذریعی بانی تمامو انبیاء علیہم السلام سر خبری شوی منہم من کلم اللہ زند دوین حغو کلم اللہ او دا کلم اللہ جملہ دا من موصول لپار سلدہ او دیدے کہ اگر عائدی ضمیر پاکی محذوف دے کلم اللہ یعنی کلم ہم اللہ زنی دے دوین آغاو کلم اللہ چی اللہ دا آغوی سر خبر اکڑی وی ورفع بعضهم او پور تکڑی دی بازی دے دوی درجات پا درجو کی انبیاء علیہ السلام درجی بازی دے پاسوی تردی چی دے نبی علیہ السلام درجی دے ٹھولو دے پاس دے او دل تا اللہ وی چی انبیاء علیہ السلام درجو کی اچت کری یو حدیث کے راغلی چی دا انبیاء علیہ السلام پا منس کی فضیلت بنا بیانا وی او آیات کی فضیلت بیان کرے نو راغی علماء دا تدبیق کرے چی دا آیات مبارکہ او دا حدیث پا منس کی مطابقت دی وجنہ دے د یو نبی داسې فضیلت به نه بیانې چې د بل ته ناس پکواله سرګرش زګه د یو نبی معمولی نه معمولی سپکواله دا کفر دی. نو دا سی فضیلت به یو سره د یو پیغمبر نه بیانې چې دا غي د وجنا د بل ذره بر سپکواله ثابت شي. زګه د انبیاء علیهم السلام ذره بر حقارت او سپکواله دی باندې سره مسلمان نشی پاتې کیږي بلکې کافر کیږي. ورفع بعضهم درجات او پورته کړی دی الله بازي د دوینه په درجو کې. واتینا او ورکړو مونږه عیسی ابن مریم البینات حضرت عیسی علیه السلام تا چې زوید مریم بیوی د البینات ښکارا معجزه حضرت روح المانی ذکر کړی چې تمام انبیاء علیهم السلام ذکر اجمالن کو نمونه وانه غستل او د سیدنا عیسی علیه السلام نومی بالخصوص ذکر کو دیکھ حکمت داو چې عیسی علیه السلام بارک اهل کتابو یهود او نصارا او افراط او تفریط کولو چا کمه کولو نو چا د حد نه زیاته کولو. لکه نسوارا او عیسایانو د عیسی علیه السلام بارکی د خدای توب عقیده جوړ کړی و چې دا الٰه دې معبود دې مددگار دې ثالث و ثلاثه دې دریم دې دریو نه دې او دا غنه حاجتونه غختل او العیاذ بالله غته ابن الله و چې دا الله زوی دې دا الله د زوی پشان دې او يهوديان وی چې نا دا پیغمبر نه دې او دا غپ والدی بدنامی لگولا وی چی عیسیٰ علیہ السلام پا غلطی طریقے پیدا دے. لچون کہ دی دوار اڈلو افراتو تفرید کولو نو اللہ ذکر کئی او دوار اڈلو توئی چی تاسو دوار کافری او زیادے کوئی عیسیٰ علیہ السلام نا الہو معبود نو بلکہ اغدا اللہ رسولو دا اللہ بندو ابن مریمو ابن اللہ ندے او الله په خپل قدرت کامل سرا د حضرت مریم بیبی رضی الله عنها نا بغیر د سنکا او بغیر د سپلار نه پیدا کړو. او دا ابن مریم تقریبا هر ځای کې وی یو څو مقامات کی چا غځې کې نیوی پدې ابن مریم کې د نسوارا او د ابنیت د عقیده رد ده. زکای عیسی علیه السلام ته د الله زوی وی نو الله وی نه مشرکان استاسو خبر صحیح نه دا آغا ابن الله نه دی بلکې ابن مریم دی. واتینا عیسی ابن مریم او ورکړی وی موږ عیسی ابن مریم علیه السلام ته دا مساله وا وی بغیر د نبی نه بل چا تبا علیه السلام نه دا چې وی علی علیه السلام حسین علیه السلام دا در وافزو د شیگانو طریقہ او دا مسئلہ دا کد نبی سره یو زید سوک ذکر کو نبیا ور وانی صلاۃ والسلام ویلش نو ګور ځان لک سوک مریم وای نو مریم علیہ السلام بنوي او کوي چی عیسی ابن مریم علیہ السلام نو د نبی په زمن کی په یو امتی او غیر نبی وانی صلاۃ والسلام ویل سی دا جایز دی او درست دی. واتینا عیسی ابن مریم البینات ورکړو مونږ عیسی علیہ السلام تا چې زوی د مریم بیبی رضی الله عنها د البینات سرګندې معجزه او هغه معجزات در تر روان دي په سورہ آل عمران کې. دا داوی معجزه و چې مړي به ژوندې کول مړي ته به وی د سونو کال عمر به وی به قم باذن الله دا الله په حکم را ژوندې شه دیکھے بدا اللہ دا قدرت ظہور او دی عیسیٰ علیہ السلام معجزہ سرگندی دل بو دارنگی چا بس خوڑلیو ناغت بیوی تا بیگا یا فلانی رضوانی دا شیخ خوڑلی او تا سر پکور کی دا شیخ دارنگی دمور نا پیدایشی رضوانی چی لاس بیراخ کل نو اللہ رب العزت باغرو غربت دارنگی دا ابرس مرض والوانی چی لاس بیراخ کو ناغت با اللہ شفا ورکا. دغه معجزات قرآن پاک ذکر کړي سورہ آل عمران کې را روان دي. وګورئ یغ آیات سورہ آل عمران کې را دي درې مفارق آیات تے یو کم پنزوستم فرمائی ورسولاً الی بنی اسرائیل او بگر زوی اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام رسول بنی اسرائیل تا داغد پیدائش نمخ کی اللہ خبردارے ورکڑو او بنی اسرائیل تا بوئی انی قد جیتکم چکل آئی تراغے نوئی تیدا سویلیو انی قد جیتکم چبیشک زراغلیم تاستا بی آیت من ربکم آیتن مراد دی دے کی جن سے آیتن مراد دے نو دے مفرد لیکن معنی دے جمع دا بے آیتن پا موجزہ دا خٹنا کہے اتتویر پشاند شکل مارغ فانفخ فیہ نپکے وام پدی کی فیکون تویرم بی اذن اللہ نشیب دا روغ رمت مارغ پا حکم دا اللہ او دا سید جاندار شکلو نا جوڑول پا شریعت دیسا علیہ السلام کی درستو زمون پا شریعت کی دا جاندار تصویر جوڑول حرام دیو گناہ کبیر دیکی دا تصویرو نا مرازی یا کپا گتو سوک جوڑائی او کاغا تصویر سوی یعنی زی جسم وی یا س زی جسم نی خدا حرام دی لکنن دا طریقہ بازی ملیان سیاسی پا جماعتنو کے کمرو والا او دا سیزنو والا را دندکی دا شے حرام دے او نبی علیہ السلام وی لعن اللہ المصورین پا تصویر جوڑا ان کو دا اللہ سے دے دا اللہ لانت سے دے او نبی علیہ السلام وی شد الناس عذابن المصورون پا ورزد قیامت سخترین عذاب والا با تصویر جوڑا ان کی یہ وجہ نہ سوچ کوئی نندا سے شہر اجرے فتنو دور دے بازی ملیانوی اگئی پا جماعتنو کی دا کمرے لگولی وی وی سیار کمرے لگولی وی ودون خود خود خالی نی تاسو گو رئی دا مڑو فتوانو باسی یعنی دا گنام بالکل عام شویدہ دا دا اگئی پا شریعت کی درستو آزمون پا شریعت کی دا حرام و ناروا دے او وجہ دا اگئی دا وچہ دا تصویر سازی دا شرک او دا کفر سبب جوری و ابرئ الاکمہ او علاج کوم دا پیدائی شیڑن والابرس او دا برگی مرزوالا و احی الموتا عیسیٰ علیہ السلام ویلیو جوندی کو مڑی بی اذن اللہ دا اللہ پا حکم و انبیوکم خبردار درکم تاسو تبما تاکلونا آغا چی تاسوی خرائی وما تدخیرونا او آغا چی تاسوی جمع کوئی فی بیوتکم پخبل کورنو کے ان فی ذالک بیشک پدے کی لآیت لکم خام خانشاند تاسو دفارد اللہ پا قدرت او زما پا حقانیت او نبوت ان کنتم مؤمنین کہ یئی تاسو دے ایمان را دلر ان کی نو البینات نو مراد دغا موجزی چی سورہ آل عمران داغی تفصیل ذکر کرے وَعَيَّدْنَاهُ او مضبوط کرو منگا دغا عیسیٰ علیہ السلام بِرُوحِ الْقُدُسِ باغ روح پاک سرا روح القدس نو مراد جبریل امین علیہ السلام نے چداب ورسر دے حفاظت دا پارا گرزے دو او دے جبریل علیہ السلام پزری اللہ دے عیسیٰ علیہ السلام مدد کولو زکا انبیاء علیہ السلام آغا بشر و بنی آدم وی آغایم اسباب تا محتاج وی او شریع اسباب استعمالی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ او مضبوطو منگ دے وَأَيَّدْنَاهُ او مضبوط کرو منگا غا بروح القدس بروح القدس پاغ روح پاک سرا روح پاک نہ مراد جبریل امین علیہ السلام دے او اسباب نہ سڑے انکار نہ کئی لکا جہاد دے نغی کی اسلحہ اسباب دی سڑے بیمار شو نغیل دوائی کل اسباب دی اسباب نہ د سببیت په درجه کې انکار کول جهالت سے. وایدناه بروح القدس مضبوط کړو مونږا غلرا روح پاک سرا. ولو شاء الله کدا الله خشوه مقتتل الذين نجغل بنو کړه ها کسانو من بعدهم چرستو د انبیاء علیهم السلام نو دا پیغمبران الله را لګلو لیکن رستو دای په امتونو کې زنه مؤمنانو په ایمان کلکو زنه کافر او په خپل منځ کې جنگونو کدا الله خوخوي چې دا خلق د خپل منځ کې اختلاف او جنگ نه کوي نو دا سه بنوي شوی لیکن الله فاضل او تقدیر کې لیکلي مم بعد ما پس دا غنا جاءتهم البیناتو چراغلی وغوی تخکار دلائل ولیکن اختلفو لیکن اغی اختلاف کرو او دغشان مشیت خداوندیو فمنهم نزل ددوین من آغسوکو آمن چیمان روڑیو ومنهم او زنی ددوین من آغسوکو کفر چه کفر اختیار کرو سوک دیمان پلار دا انبیاء علیہ السلام نفس روان شو او سوک دو کفر پلارا او بس دا جنگولیو او دا دا دنیا انقلابات شروع دا دا تکالیفو دا پریشانو او دا امتحاناتو دا مصائب دنیا را. ولو شاء اللہ مقتتلو کدا اللہ خشوے نو دیب جنگ نوے کڑے ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ کوی حغص چیرا دیشی ولیکن اللہ لیکن اللہ یفعل کوی ما حغ یرید چیرا دیشی. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو انفقو اولگوی مما دہغ مالنا رزقناکم چی رزق می درکڑی تاسو تا. دیدے که دا مال لگولو نکم مال مراد دے نو بازی مفسرین ویلیو چی روح المانی امام قرطبی اقوال ذکر کری چی دینا مراد فرضی زکاة دے دویم قول داو چی فرضی او نفلی دوار دی مراد دے انفقو مما رزقناکم کی نفلی او فرضی دوار صدقات مراد دی. درم قول آیات کے دام دے چی دلتا دا مال لگولونا مراد مال لگولی پا جہاد کے ذکر مخ کے مسائل دا جہاد شروع دی کر بنی اسرائیل و حال ذکر کو دی امت تا دا جہاد فرضیت ذکر کو نو چاہوے جو دا مال لگولونا مراد اغمال لگول دی دا اللہ لارا کے پا جہاد کے. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو انفقو اولگوئی مما دہا غمالنا رزقناکم چی رزق مدر کڑی تاسو تا من قبل مخکد دین دا مالو لگوئی ایاتی یومن چی رابشی و ورز مراد دا یوم نا غرز قیامت تا رابشی و ورز لا بیعن فیه نبیس خرسول و غسل پاغی کی چگنیل تبت تجارتو کیو پیسی بہو گٹی اوزان بگنی دا اللہ دا قانون نخلات کی. ولا خلتن او نب دوستی وی ولا شفا او نب بغیر دی اجازت ند چا شفا رسوی. روح المانی کی لکلی ویسل کی دنیا کی تکلیف راشی نو داغین دا خلاصی مونگ سر دا غدری اسباب ہیں چابانے تکلیف راشی نو گورا مال ور سرائی مال استعمال کی او ایر ازان میں دی تکلیف نر آبار کو اللہ و ایل تب گورے مال نی چگنی تب ایر مال جنگے او دا اللہ دا عذاب نبخلاش. یا بگنی ایل تا چا سر ظلم کڑی پس پیڑا با دی والی او دا دنیا غنتی مالی جرم باور کیوا با دی ماف چی ال تا نمال شتا او نمال سو قبلے او ندمال سے حیثیت بھئی. نکل ادا سیوی چی سڑے دو دوستانو پا ذریعی ازان دا تکالیف نبج دوستان مرگریشی او ڈل پل ورسرش وی دوستی بمنی نو کله دا سی وی چې سفارس او جنگي خلاص د دې دریو واړو خبرو نفی وکا اوره د شفاعت نفی وکا نو یا خو نفی مطلقاً دا چې کافر د پاره د سراړو سفارس نشتا یا که مومن ته مراد شي نو غلم بغیر د اجازه نه سفارس نشتا الله به اجازت کوي نو البس کی بغیر د الله د اجازه نه سفارس نشي کړي زکوی من قبل مخید دینا ایاتی یوم چرابشی و ورز لا بیعن فیه نبیس خرسول و غستل پاغی کی ولا خلتن او نب دوستیوی ولا شفاع او نب شفارسوی بغیر دی اجازتنا والکافرون او کافران هم الظالمون هم دوی دی ظالمان ذکر چه کافر شو نو ظالم بخام خائی ذکر آغا شرک کئی او اللہ وی ان الشرکا لظلم عظیم والکافرون او کافران چی دی هم الظالمون هم دوی ظالمان دی امام ابن کثیر دا بعض مفسرینونا دا قول نقل کرے چه بعض مفسرین و بوی وی عطوا ابن دینار رحمه اللہ بوی اغبو الحمدللہ الذی قال والکافرون هم الظالمون ولم یقل والظالمون هم الکافرون وی حمدون دیا غزات لرچ دا سی ہوئے چه کافران ظالمان دی دا شکر رچ وی دا سی نی دیویلی چه ظالمان کافران دی یعنی بیا با اس سوک دو کفر نسنوے نسنوے انسان بغیر دا انبیاء علیہ السلام ننوی چی دا غن سناس ظلم کمی زیادے دی شوی دی والکافرون هم الظالمون او کافران چی دی ام دوی ظالمان لی بیا بو رئی سلام تِلْكَ الرُّسُلُ دَا أَنْبِيَا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ غَرَوَالِ وَرْكَلُ مُنْغَ بَعْضِ دُوِي تَعْلَى بَعْضٍ فَبَعْضِ مِنْهُمْ زَنِدْ دُوِينَ مَنَعَسُوكُ كَلَّمَ اللَّهُ چِ اللَّهُ وَرْسَرَ خَبْرِ كَلِوِي وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات او پور تکڑیو بعض داغوی پا درجو کی پټولو کلوه مرتبه او درجه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او تاسو د سوره بنی اسرائیل کې تیر شول چې عسى ان يبعثک ربک مقام محمودا چې د سید الکائنات سمر الوی شان له سور الوی مقام واتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړو موږ عیسی ابن مریم علیه الصلاۃ والسلام ته سرګند معجزه وَأَيَّدْنَاهُ مَزْبُوط کړو مونږا غا بروح القدس فروح پاک سرا جبريل امين عليه السلام سره ولو شاء الله قد الله خشوي مقتتل الذين نجنگ بنو کړه ها کسانو من بعدهم چرسد دوینو من بعد ما پس داغنا جاءتهم البينات چراغلی دی دویتا سرگند معجزی او سرگند دلائل ور تراغلی ولیکن اختلفو لیکن اختلاف کڑ وغوی فمنهم نزنی دی دوینا مناعسو کو آمن چیمان روڑو ومنهم من کفر او زنی دی دوینا آغسو کو چی کفر اختیار کڑو ولو شاء اللہم اقتتلو کدا اللہ خشوے ندئی بجنگ نوے کڑے ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ کوی حاغ چو غواڑی و ارادیشی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو انفقو اولگوئی مما رزقناکم دہاغ مالنا چرزق در کڑے ممتا ستا من قبل مخد دینا ایاتی یوم دا چرابشی و ورز لا بیع فیه نبیس خرسول و غسل پاغی کی ولا خلت او نب دوستی وی ولا شفاع او نب شفارس وی والکافرون او کافران هم الظالمون هم دوی دی ظالمان دا آیات الکرسی وی او داد دیو جنا چی دی کی دا کرسی دا لفظ ذکر دے وسع کرسیه السماوات والارض او دا ډېر لوی مبارک آیات کریمه ده او د دې د لوی شان نخا او علامه دا ده چې قران پاک کې څومره آیاتونه دي دا غټول آیاتونو دا آیات مبارکه سردار ده تمام آسمانی کتابونه الله په قران پاک باندې انتها تا او اختتام در رسولی قرآن پاک دا اللہ پا آسمانی و کتابنو کی اخیرنے کتاب دے او بیا چې قرآن کی او آیات دا تمام و آیاتنو نابزلوی دا غیصور علوی شان بے امام ابن کثیر ذکر کری چی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا دا روایت او دا حدیث نقل لے بے انہا افضل آیت فی کتاب اللہ عز و جل چی دا اللہ پا کتاب کی دا پا تمام آیتنوں کی افضل آیات تے او دیتا وی آیت الکرسی ولہا شان عظیم او د دې آیات مبارکه د پارا شان عظیم ده د مسند احمد یو روایت ده چې د حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ نه نبی علیہ السلام ته پوښت کړو وی کم یو آیات د الله په کتاب کې ډېر لوی ده کم یو آیات مبارکه د الله په کتاب کې ډېر لوی ده نائیوی اللہ و دا اللہ رسول خپوئی گی نبی علیہ السلام بتے بار بار تپوس کولو نو حضرت بی رضی اللہ عنہ ہوئے چے آیات الکرسی نو نبی علیہ السلام ورتوئے علم دیتا تا مبارک شی چے تا تا اللہ دمرلوی علم در کڑے چے تا دخپ الفہم آو دا علم پہ اعتبار دا خبر معلوم کا چه دو قرآن پاک پایاتنو کی پٹولو کلوی آیات آیات الکرسی ہے دا دو قرآن پاک دو تمام آیاتنو سردار آیات تے او یو روایت کدام راغلی چه دا حدیث علماء سندن صحیح گرزولے چه کم مسلمان دو فرض مصفصی ناری نوی زنانوی آیات الکرسی لولی نو دداو د جنت په منځ کې بل شی رکاوټ نه دی سیوا د مرګ چې کله مرګ راشي نو بس دی با الله جنت ته ورځل کوي وګوره لستونه مراد تش لستل لدی چې یو سړی ځان په مقصد د دې آیات مبارکه پوی لکی ته ان کې په دې آیات مبارکه کې د الله صفات د الله وحدانیت دا اللہ توحید پا مکمل طریقے سر ذکر لے نکم مسلمان دا فرض مصفص آیات الکرسی لولی نو نبی علیہ السلام فرمائی دا دو آو دا جنت پا منس کی دا مرگ نبغیر بلشے رکاوٹ نشتا پکار دی ہر مسلمان تا چی دا فرض مصفص پا دیوان پابندیو کی دا فرض مصفص پدیوانے پابندیو کی دارنگ دام روایت تے چکم کور کی داولس تیشی نوحا غکور تا شیطان وردن نکی گینا یو خکور دا سورت دمر مبارک سورت تے سور بقرہ دیر مبارک سورت تے نبی علیہ السلام فرمائے لی وی سور بقرہ دا دا قرآن دا پارا دا سیدے سنام القرآن سنام کب توئے لکا پا اوخ کس رنگ کب اچت دے پا ٹول قرآن پاک او داغی پا سورتونوں کی د سورې بقره مثال دا سیده چې د سید الکائنات وې سنام القرآن. او په دغه حدیث کې او فرمایل چې په دې سورته مبارکه کې او آیات ته چې هغه د تمامو آیاتونو د پار سردار دی. هغه تمام آیاتونو د پار سره سردار دی. دارنګه د بخاری شریف هغه روایت دلته علماو ذکر کړي چې ابو هرره رضی الله عنه وای چې ز نبی علیہ السلام د زکات د مال د حفاظت لپاره سوکیدار جوړ کړو. دغه شیطان کله داسیم کوي وای ما د شپې سو کوي کولا فاتانی اتن ما ته یو کس راغې او د تو عام نه لپی ډکولی جوړې ډکولا نو ماونیو او ما ورته وی زبری ساری رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیش کو نو ما ته دغی کس وی دعنی فینی محتاج وعلی عیال ولی حاجت شدیدہ ما پریز ز محتاج زما ډیر بال بچته او زما لپاره حاجت شدیدہ س حاجت ته نو ما پریخو. او نبی علیہ السلام ته وحی شوی وا نصاری ورته د الله حبیب فرمایل چې یا ابا هريره ما فعل اسيرك البارحه بیگاستا قیدی سوکل. نما ورته د الله رسولا هغه شکایت کو د حاجت شدیده او وی بال بچ مې ده نو زما په رحم راغه پرې بخو وی خ دروغ در تویلی دی به دوباره بیا راز نو وی ز په هاشم چې دی به بیا راځي د وجه د قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا نمای به سو کی داری کوله بیا راغه او تو عام نه وړو نمارونیو او ما ورته وی خا مخا رسول الله ته دې پیش کو هغه بیا حضور نو کلو پرې می خو بیا راته د الله حبیبی چې دی به بیا راځي نو پدرے مرض بیا راغه نو چې بیا میونیو نو ما ورته وینن خو به د خامخا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیش کوم و هاذا اخر ثلاث مرات دا اخر نه د دریو زلو دې ته ګومان کې چې ته بن را دی او بیا را دی لدا کا سورته وای ما پرې را او علمو کا کلمات زب تعالی تعلیم در کوم د س کلماتو ينفعك الله بها الله تعالی پاغه فائدہ درک ما ورته وی غسری وکله چې بسترې تراشه فقرا آیت الکرسی نو آیت الکرسی ولولا او تر دې چې آیات ختم کا فانك علی ذال علیک من الله حافظ ولا يقربك شیطان حتى تصبح چکلتا آیات الکرسی وللی نو ہمیشہ بھئی پتا وانے دا اللہ دا طرفنا حفاظت کو ان کی فرشتے او تا تب تر سبا پور شیطان در نزدی کی دے نش نو ایکلت چی سبا شو ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ٹولا واقعاتی رکا او ما ولوی چی مالے دا یو آیات تعلیم راکو او تر سار پوری بتا لشیطان در نزدی کی دے نشی وکانو احرس شین للخیر صحابہ ډیر حرسناکو د دین په خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی رښتیا درته ویلی او هغه دروغجن دی او تعالی پته دا چې دا دریش پیوش او تاسو رسو خبرې کوي نا ابو هرره رضی الله عنه وی ماوی چې نا ویدا ک شیطان دا شیطان نو شیطان په خپل ویلی چه دا سور دا آیات مبارکه کمکور کیو لستیشی آغی کورت شیطان وردن نکی گینا دا غمرده چه دیبانی یقین و ایمان ساتل پکار دی او دا یقین پکار دی چه کل یو مسلمان آیات الکرسی ہوئے نو شیطان بدت نزدی کی گینا کل سڑے بستری وانی پریوزی نو آیات الکرسی لستل دا مسنون طریقہ دا او سنت طریقہ دا او د دې وجه دا وګوره پدې یو آیات مبارکه کې اتلس کرتا د رب العالمین اسم مبارک راغله اتلس کرتا اسم مبارک راغله او س ظاهرن دے س مزمرن دے. امام قرطبی لیکلی دا ټول آیات الکرسی په 500 جملو مشتمل ده. دا 500 کلمې دي او په هر کلمه کې 500 برکات دي او دا د سلسل قران سره وی برابر ده. او په دې کې دا الله رب العزت نوم مزمرن چې ضمیر سره ذکر ده او ظاهرن اتلس کرته ده. او دا آیات الکرسی لس جملی دی او هر جمله ځان ته جدا جدا مقصد لري. او د دې مثال په ټول قران کې نشتا سیوا دا غایات د سوره شورا دا چې غم لس جملی دی. دا په لس جملو مستقل آیات مبارکه دی. او دې کې ګور اتل لس کرت دا الله غنوم په دې ترتیب دی ځان سره لیکل الله یو داشو او دا اصل کی خبر و مبتدا محذوف هو الله دغ الله لا اله الا هو داهو سشو دا دریم شو الحي یعنی دا خبر دے مبتدا محذوف هو الحي القيوم یعنی هو القيوم یا الله کی مبتدا کی لا اله الا هو خبر کی نو الله یو هو دویم الحیو کی اغه هو پټ دے نو دا سلور شل القیوم سرش پک شل لا تاخذه کی دا ضمیر الله تراجی دے دا سویم شو وم شو لهو دا اتم شو او من الذی یشفع عنده دا نہم شو الا باذنہ ہی کی ضمیر الله تراجی دے دا لسم شو یعلمو کی ضمیر دے غیو لسم شو ولا یحیطون بشیم من علمه دادو لسم شو الا بما شاء کی ضمیر دے اغدیار لسم شو وسع کرسیه دا سوار لسم شو ولا یعوده دا پن لسم شو وہوا داش پارسم شو العلی واللسم شو العظویم اتلسم شو یو آیات مبارک دے او تلس کرتا در رب العالمین اسم مبارکا پدی کی ذکر شوئے اسم مبارکا دا اللہ پدی کی ذکر دے او گر اللہ جملے پدی اعتبار دی اللہ لا الہ الا ہو دا یو جملہ شوا الحی القیوم دویم جملہ شوا لا تأخذہو سنتوں ولا نوم درے مشوا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سَلُورُ مَشْوَى مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ دَا پِنزُ مَشْوَى اَوْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ دَا شْفَقَ مَشْوَى وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ دَا وَمَشْوَى وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ دَا تَمَشْوَى وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا دا نہم شوا وہو العلی العظیم دا لسم جملہ شو دا ہر جملہ مفسرین دا غی جدا جدا وضاحت ذکر کرے او یقیناً چدا آیات مبارکہ دا دی تفسیر او دا دی وضاحت دینا کتابو نہ جوڑی گی ورنہ یو غٹ مکمل جلتی نہ جوڑی گی یو غٹ مکمل جلتی جوڑی گی نو دال پدی کی 500 کلمی دی لس جملی دی اتن لس کرتا درب العالمین اسم مبارکا پدی کی مقرر راغلے او دو قرآن پاک دو آیاتونو سشیرے دو تمام آیاتونو سردار دی او دو دی دلستو سرا شیطان تختی نو چکل غٹ شیطان تختی نور پیریان بکل رانی دیش ورا امت مسلمہ زلی وقت پیریانو دو وجنا گندو جاہلانو او بیدین پیرانو تزی اغی ور تا سوک لگی کئی سوک جامع پلشتو کئی سوک وی تو رچر گراولا آلان کے امت مسلمہ دا آیات مبارکہ زدکی او پدی یقینو اعتماد ساتی او دا سید الکائنات پا خبر یقینو ساتی چې د دې آیات مبارکه سره شیطان ټینګیږي نه بلکې تختی. او په دې کې ګوره د الله د توحید داوا دا او پاغه داوی وانی دلایل ذکر کړي. تاسو ګورئ دنیا کې یو سره یو داوا لري، هغه داوا بلا دلیل څوک منزورای نه. دا اوس ګوره داوا دا الله لا اله الا هو، دې توحید داوا د توحید داوا سوا الله چې دې لا اله الا هو نشت دے بل سوک دے عبادت مستحق او لائق، نشت دے بل حاجت روا مشکل کشا، عالم الغیب نفع و نقصان والم اگر دغیو اللہ دے. نپا انبیاء علیہ السلام کے الہشتا، نجوندو کی نمڑو کی نونو کی نگٹو کی ننسانانو کی نپیریانو کی، یو اللہ دے چیغ الہ دے، دے عبادت مستحق دے، حاجتون سر کئی، بیماری راولی، تکالیف لرے کئی، اولاد ور کئی، مال دے رہے و کمی، عزت او دا ذلت مالک او خاون دے. داد لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہو دا دعوی، پدی دعوی بانے دلیل پکار دے، وی الحیو دا دلیل اول دے دے دعوی، القیوم دلیل ثانی دے، لا تأخذه سنتو ولا نوم داس شیرے درم دلیل لے، او لہو ما فی السماوات و ما فی الارض نورم دلیل لے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ بزم دلیل لے، شفغم یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم داس پغم دلیلو، داس تر اخر پوری داد دی داوی دلائل لے کہ اللہ الہ دے او اللہ نہ بغیر بل حصو کلا. لکتا استا سورہ بنی اسرائیل کی تیر شن اللہ وی قل ادعو اللہ ادعو الرحمن، در رب العالمین اسم ذات اللہ دے. قرآن و سنت کی چی سمر دا اللہ صفتی نمون راغلی، دا ٹول دا اللہ دا پار صفات تی، اللہ پا دا تمام صفتی نمون بانے اللہ والے لفظ مشتمل لے. ورا اللہ کے دا رحمان اغا صفتی مانا پرتا دا، دا الرحیم پرتا دا، دا مالک پرتا دا، دا ادوار دا النافع دا الباسط والقابض دا طول مانا گانے پا اللہ کی پرتی. نو رب العالمین والا نم اسم دا جامع دے معانی دا تمام صفات لر. او دا دین علاوہ دا اللہ الحی القیوم ذکر کرے، بعض علماء لکلی ویدا الحی القیوم دا اللہ اسم اعظم دے. امام قرطبی ذکر کړي چې حضرت عیسی علیہ السلام بمړي ژوند دی کول، نو پدې دوه نمونه باندې وی الله ته فریاد کول چې یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. او ترمذی شریف کې راغلی، نورو کتابونو دا حدیث ذکر کړي چې دعا د مکرو د غمزدہ چې غمونو پریشانو په مخه کړي، خواغه پریشانی دینی وی یا دنیوی وی، هر قسمه دینی یا دنیوی پریشانی چې وی، د دغه پریشانون د نجات د پاره د غمزدا فریاد څه دی؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یقین سرا الله نه پدین من غفتل. بعض عالمانو لیکلی یو حدیث کی راغلی وید رب العالمین اسم اعظم پدریو سورتونو کړي، یوی سوره بقره ذکر کړي، یوی سورہ آل عمران ذکر کرے، او یوی سورہ طہٰ ذکر کرے. نباز عالمان وی مونگا کوشش کو چی دی دریو سورتنو کی کم دے، ورہ پا دی دریو سورتنو کی دا نم مشترک راغلے الحیو القیو، لکہ سورہ آل عمران کی مراغلے، دارنگی پا سورہ طہٰ کی مراغلے. نو الحیو القیوم داد رب العالمین اغا اسم اعظم دے. آدھا گورد توحید دلیل اول لے دعو دعو اللہ اللہ رب العزت لا الہ نشت دے بل دا عبادت لائق، دا عبادت مستحق، دا بندگی حق دار، اللہ ہو مگر دا غیو اللہ دے. دلیل پی سدے الحیو اللہ میشہ جون دے لے، دا الہ دا پارچ سوک معبود وی، اولاد ورکی، بیماری راولی لری کئی مال ور کئی او اخلی مرگ او ژوند دی په اختیار کړي دید پار دا صفت ضروری دی چې هغه به همیشه موصوف وي په صفت د حیات او په هغه باندې به فنا نه راځي. دی مخلوقاتو کې تاسو له داسې زوخکاری چې هغه دی همیشه موصوف وي په صفت د ژوندونو او د حیات. حیات د الله صفت ذاتیه ده. ما تعالی خدا ژوندون الله رب العزت عارضی او سوالی را کړي کله وګړي روح بوای پن انبیاء علیہ السلام فنا و مرگ راضی پاولیاء و راضی پا ہر یوشی راضی کل من علیہا فان سمبر چی پا دیز مکدا مخلوق کاری پا دیب فنا راضی او چی فنا پی راضی نواغ الہ و معبود نشکر الہ و معبود باغ سوگوی چی غامیش جون لے تاسو گرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام د قوم د شرکیات و رد چکئی نو دلیل کیسی پیش کری چی راتا سکم خدایان نیولی پدی خو فنا راضی او چی فنا پی راضی اغا مشکل کشا اغا حاجت روا اغا عالم الغیب اولاد ورکول والا اولاد غستو والا نشکیرے. اگر ای سورہ انعام وہ میں پارے پا آخر کے ابراہیم علیہ السلام خپل قوم تا مخل والار دے او دا اللہ دا وحدانیت او دا توحید بیان کئی باغ بیان کی قوم تسوئی آیات کریم او گو رئی آیات کریم او گو رئی شپگ او یائم فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال هذا ربی فلما افلا قال لا احب الافلين فلما هركل جن عليه الليل چتيار کړي او په ابراهيم عليه السلام باندې شپې شپرالاو د شپې تیار شو را کوكبا نوي کتستوره او دا غستوره چې ابراهيم عليه السلام اغه مشرکان امت د دې عبادت کولو او هغه موثر حقيقي ګڼل را کو کوا ویک تستوره. قال ابراهيم عليه السلام خپل قوم ته ویلو هاذا ربي آیا دا زما رب کې دې شی مشرکانو فلما افلار کل چا استوره فنا شو ډوب شو ابراہیم علیہ السلام قالو فرمائل لا احب الافلین زمینہ و محبت د خدائی توب و دولوحیت او دربوبیت نساتم دفنا کی دن کو سرا مینہ کو سڑے ساتھی اولاد سرے مینوی مال سرے مینوی و یومینہ د خدائی توب دا لا احب الافلین فنا چ پیرازی ناغسر از دولوحیت و خدای توب و عالمین نساتم چی پی فنا رازی او آغا ڈوبی گی غائبی گی نو زما آغا الہ نشکی دے زما الہ نشکی دے. دیو جندائی و قائدہ شوا چی پچا فنا رازی پچا مرگ رازی آغا دا سجدے لائک ندے چو لوکی دا رکو لائک ندے دا رامدد شی لائک ندے د دې لایق نه دی چې ته نظر منخت نظرانه او شکرانه دا غپنوم ورکی بلکې د دې تمام جمله او عبادتونو مستحق سوک دی الحیو چغا میش ژوند دی دے الحیو چغا میش ژوند دی دے. دیو جن ګورا تاریخ یو لوی خبره ده او حدیث کې ثابت ده نبی علیہ السلام چې کله وفات شو لاغا افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام یو خطبہ ویلوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر آغے حمدی ہوئی اوئی خبردار من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم. وی واو رئی خلقو چاک دا اللہ عبادت و بندگی کولا اللہ جوندے دے امیشہ بجوندے وی او چاک د سید الکائنات عبادت کولو نوا اوری فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قدمات وی رسول اللہ دنیا نلا دے او خیلا چھ دے عبادت مستحق او لائق سوگ دے جباغ اس قسم فلان رکھ سو او بید آغا آیات ہوئی چھ سورہ آل عمران کرا روان دے اللہ وی وما محمد الا رسول ندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر دا اللہ رسول لے قد خلت من قبله الرسل د دوینه مخک ډیر پیغمبران تیر شوی افا اما تا او قتلن قلبتم على اعقابكم آیا کدا الله حبیب شهید کړي شو یا پخپل مرگ باندې وفات شو نتا سو بدین تشا کوي الحي دا دلیل اول دی د دغه داوی چې لا اله الا هو دا لا اله الا هو دا داوی دا پارس دے دا دلیل اول دے اب انشاءاللہ دی تفصیل ورسل ورسائی بیان شورو او داغی فضائل چدا دا قرآن پاک دی سورتنو طول سورتنو سردار سورت دے او دا فرض مانز پسی دے دے ویل دے بلوی اجر و ثواب دے او د جنت د جنکی دو سبب ده او دا ویلی شو چې دا آیات مبارکه په 500 کلمات مشتمل ده او د کلس جملې دي د رب العالمین اغنم مبارک مزمرن او ظاهرن په دې کې اتلس کرته ده او دے کی دعوت توحید دا پاغی مانی دیر دلائل اللہ ذکر کری اغا دعوت توحید دعوت چی اللہ لا الہ الا ہو اللہ رب العزت لا الہ نشت دے بالحق دار دا بندگی لائک دا عبادت الا ہو مگر دا غیو اللہ دے دا داووا پدی داو مانی دلیل اول سو الحی دا اللہ امیشہ جوندے دے دا حیات دا اللہ صفت ذاتیہ دے ما سیوا دا اللہ نچ سمر صدی پاغے فنا رازی جی آو چھ پچا فنا رازی زوال پی رازی ناغ معبود نشی کی دے اغا حاجت روا مشکل کشا نشی کی دے اغا دا عبادت لائق و مستحق نشی کی دے او قرآن پاک زی پزیدہ ذکر کئی چی فنا پی راضی نو اغا الہ و معبود نشی کی دے الہ غزات تے چی پاغ اس قسم زوال فنا نرز لکتا صلی براشی سورہ مائدہ کی اللہ وئی چے اے زمان حبیب دے نسواراو تو آیا چے دئی وئی چے حضرت عیسیٰ علیہ السلام او داغوی والدہ حضرت مریم بی بی دا دعا معبودان دی مددگاران دی مشکل کشایان دی اللہ وئی کزو غوارم چے حضرت عیسیٰ علیہ السلام او داغو والدہ وفات کم او غوارم چی پزمکا کے سمر دی دا وفات کم نشتہ دے سوک مالک چی دا مرگ نے بچ کی دیکھو گروہی دی سورہ مائدی دا آیات مبارکہ آیات گروہی واللسم نمبر دے ابتدا دا سورہ مائدی دا شپگم پارا دا دا دلیل ذکر کئی دے دی چی الہ غزاتوی چی پاغی اس قسم زوال و فنا نرازی واللسم آیات کی وئی فرمائی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم لقد کفر الذین بیشک کافر دی ہا کسان قالوا چوائی اغیی ان الله جي بيشڪ الله هو المسيح ابن مريم دغ مسيح ابن مريم عليه الصلاه والسلام نے الله ويسو کی عيسو عليه السلام ته اله والله وي دا خلق بيشڪ کافر دي اس فرمائي قل ورتوائے اي حبيب فَمَنْ يَمْلِكُ سُوْقْ دَيْچِ مَالِكْ بَشِي مِنَ اللَّهِ دَا اللَّهِ دَ طَرَفْ نَشَئًا زَرَبَرْ اِنْ اَرَادَكَ اللَّهِ اِرَادَوْ لَرِي اَنْ يُحْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمْ داچِ وفات کی مسیح ابن مریم علیہ الصلاة والسلام وَأُمَّهُ وَأُمُورْ دَاغَ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا او هر غسوک چی پزمک کلی ٹول کپ دی ٹول فنا اللہ راولی نسوکشتا دے چی زارا بر مالک شی او دی دا وفات او دا فنا او دا مرد نبج کی لچکل جواب پا نفی کی دے نو نتیجاو سمرا ذکر کئی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَلِلَّهِ اُخَاس دَا اللَّهِ دَا پَارَدِي ملک السماوات بادشاہی دا اسمانون والارد او دزمکو وما بینہما وچری پمند دے دوارو کے ددی اسمانون و دزمکو ددی پمند کی سچی دی ددی مالک خالق و اختیار من اللہ دے یخلق ما یشا پیدا کوی حق چف خیشی کل بغیر دپلارو دمور نا پیدا کئی لکا آدم علیہ السلام نکل بغیر د مور پیدا کئی لکا حضرت حوا نکل بغیر د پلار پیدا کئی لکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام واللہ علی کل شیئن قدیر اللہ پہ ہر یوشی قدرت و طاقت والنے نو دا الحی دا اللہ دا توحید دا لا الہ الا ہوا دا پار دلیل اول لے اللہ ذکا الہ دے دے عبادت مستحق دے چی فنا پی نرد ما سیوا دا اللہ نا چی سمر دی نو فنا پی رد لکو گوری سورہ رحمان کی وی اشتم پارک و سورہ رحمان و اشتم پارک وی اللہ وی کل من علیہ فان آیات گوری اشتم گشتم نمبر کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل من طول حغ علیہا چپ دیزم کبان عباد دی او روح والدی سا والدی طول حغ چی دی پا دیزم کا فان فنا کی دن کی دی ویبقا وجہ ربک او پات بشی باقی وجہ در افستا ذو الجلال والاکرام چه خاون دلوی شان او دیزت ورکولو دے داد اللہ دا وحدانیت دلیلو دا شانو گرئی دا سور قصص پاخر کی مرازی دا الحیو دا اللہ دا توحید دا پار دلیل اول لے سورہ قصص شلم پارک راضی داغی اخیرنے آیاتو گوری اتا تیائم شلم پارک دا سورت دے سورہ قصص آیات دے اتا تیائم فرمائی وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرُ ولا تدع مرا بلا مرا مدد کوا مع الله سرد اللهنا الهن اخر معبود و مددگار بل ور سر رون بل بل چار ترا مدد شونو زک دلیل پسره لا اله الا هو نشتر بل عبادت مستحق نشتر بل حاجت روا مشکل کشا اللہ مگر دغیو اللہ دے دلیل پسرے وی کل شئن حالکن اللہ وجہا ہر یو شیب فناشی مگر ذات دا اللہ بانی فنا نرازی ورال تیویلیو اللہ لا الہ الا ہو دا دعوہ دا دلیل سره الحی دلت و لا اله الا هو دا الله نه بغیر بل اله نشتا بل د عبادت مستحق نشتا و دلیل په سره کل شی ان هالکن الا وجها هر شی باندې فنا راضی ما سی وا د ذات خداوندینا له الحکم د دی الله فیصله چلیږي په مرګ کې په ژوند کې په عزت کې په ذلت ورکولو کې په اولاد ورکولو کې اغستو کې مالدار کولو غریب کولو کې له الحکم د دی الله فیصله چلیږي و الیه ترجعون او دی الله تب تاسو واپس کړی شئ نو دا الحیو دا الله د توحید د پاره دلیل اول لے لکه دغه شان سوره فرقان کې ویلو غوړی د دې شلې په پاره نرست سوره فرقان وګورئ نو لسمه پاره کې التم الله خپل حبیب ته د دې خبره حکم کړو آیات وګورئ اته 55 نمبر آیات وګورئ نلسم پاردا دا غی ابتدا دا آیات تے اتم پنزوستم فرمائی وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفا به بذنوب عباده خبیرا وتوکل بروسو کا زان اسپارا اعتماد کا علی الحی الذی پامیش جون دی حق ذات بانے لا یمود چه فنا بن رازی پاغ چاول اعتماد کے جستا وپ اعتماد بھی سبا وپا فنا رغی و توکل بر وساو اعتمادو کا علی الحی اللذی پجون دی حق ذات لا یمود چه پاغ بانے فنا نرازی و سبح بحمده او پاکی بیان کا سرد حمد ویلو دی اللہ نام وکفا بھی کافی دا اللہ بذنوب عباده خبیرا وگناہن دخل بندگان خبردار ندا دلیل اول لی الحی دی دعوی دا پارچ اللہ لا الہ الا ہو دا دلیل پار دلیل اول لی او دا سی دلیل ذکر کرے چه الہ اغزاد کی دیشی چه غامیش جوندے دے فنا پی نرد ما سیواد اللہ ندائی سوک کی دینشی چه غدی امیش جوندے شی پاغد فنا و زوال رانش القیوم دا دلیل ثانی دے او دیکھ گر قرآن پاک کل دا سی کئی دعوی مخکی کی دلیلو نرستو کی او کل دلیل مخکی کی ندعوی رستو کی لکه سوره مؤمن وګورئ سلیریشم پارا کې راځي دغه شان آیات مبارکه ذکر کړي او تقدیم او تاخير ده پکې وګورئ پنځم شپږم نمبر آیات هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصین له الدین چدا پتہ درته لگی چې ګور قران کله دلیل رستو کوي نو داو رستو کی دلیل مخکی کی داو رستو کی او کله داو مخکی ذکر کی دلیل ورپسې کی آیات القرسی کی داو مخکی کړي الله لا اله الا هو دا داو د قران دلیل پسې الحی او دلته ګور دلیل مخکی ذکر کړي سلی رشتما پارا دا سورہ مومن دے آیات پینزم شپیتم دے فرمائی ہوا الحیو امدغ اللہ امیش جون دے دے مبتدا او خبر دوارے در تمہارے فی ذکر کے ہوا الحیو امدغ اللہ یواد امیش جون دے دے نداد دی خبری دلیل دے لا الہ الا ہو چبل عبادت او د بندګۍ حقدار ما سیوا د الله نه نشتا نشکل بل الہ نشتا الله میشه ژوند دی او په مخلوق فنا راضی فدعوه نو دا اللہ پخبل حاجتنو کی روبلئی را مدد کئی او سنگ را مدد کئی دانا چی اللہ مددم یو ورسر بابا و شہید اولی مددم وی وی مخلصین له الدین خالص کو ان کی شی اللہ تدخبل بلنی اللہ روبلئی خو خالص او یوازے او خالص بلل دیتا نوئی چی اللہ را مدد کے ورسر بابا ولی و شہید و پیر و فقیر را مدد کے فدعوه مخلصین له الدین روب لیدہ اللہ خالص کو ان کی شہیدی اللہ تا دخبل بلنی و دخبل عبادت او چکل گورا توحیدم ثابت شو دلیلم پہ موجود دے نتیجم پہ مرتب شو نو الحمدللہ رب العالمین نعمت نفس دا اللہ حمد ویل پکاروی الحمدللہ طول حمدنا خاص اللہ لرضی رب العالمین چه پالن کے دے تمام مخلوقات دے نو دا الحی دلیل اولو پدغ دعوی دے توحید بانے الحی اللہ میشہ جون دے دے او دا دی خبر دلیل لے چلا الہ الا ہو القیوم القیوم بعض اہل علم لکلی چدا القیوم دا اللہ اسم اعظم دے او دا قیوم سمعنا دا لدی مقام کی تفسیر روح المعانی کی ذکر کری چدا القیوم صیغہ دا مبالغے دا دا قیام نا صیغہ دا مبالغے دا او اصل کی دی کی یعنی اعلال پکشو اصل کی کیومو فعول وزنو نو دو واون جمشیو او یاور سروا ناغی کی اعلال شو نو القیوم جوڑ شو دا القیوم سماناوا نو بعض مفسرین ویلی لکا ابن جبیر رحم اللہ وی سید ابن جبیر رحم اللہ چل قیوم چاہتا وی الدائم الوجود چی داغ وجود امیشہ و دائم داغ پا وجود کی سزوال و فنا نرز او چاوی لی قیوم چاہتا وی القائم و بذاتی ہی چی آغا قائم دے دا ذات پہ اعتبار ذات قائم و دائم دے بعض مفسرین دعوی لیو چه قیوم سماناوا القائم الحافظ لکل شئ والمعطی له ما به قوامه قیوم اغزات توی چه ده هر یوشی محافظ ده ده هر یوشی سده محافظ ده او هر یوشی ته اغس ورکڑی چه پاغی جوان تیری میگیل ده میگی مطابق نو اتی تداتی مطابق قیوم چاہتا وی الحافظ لکل شئ دا ہر یوشی حفاظت کو ان کے والمعطی له ما به قوامه ہر یوشی تے اغس ورکڑی چپا غیر آغ جونتی ہے او دا القیوم دا معنی علماء کرے چی قیوم چاہتا وی القائم بذاته والمقوم لغیره دا ذات پہ اعتبار قائم دے و نور لر قائم ان کے ما او تا پخ پل قیام کی چاہتا محتاج پجون کی پرزق کی پسحت کی پاولاد کی پمال کی پہر یوشی کی القیوم تا محتاج نو القیوم مانا و القائم بذاتی ہی والمقوم لغیری ہی پخ پل قائم دے و نور لر قائم ان کے روح المانی وی وذهب جمع الى ان القیوم هو اسم اللہ تعالی الاعظم یو جماعت دا علماء دے طرف تلار دے چی قیوم دا اللہ پنمونو کی اسم اعظم دے دا اللہ پنمونو کی اسم اعظم دے اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مانا کرے شیخ الہند رحمہ اللہ چی دا تقریباً پا اردو کی دویم نمبر تفسیر دے ټولو کې مخکې د اردو ژبې تفسیر لیکلی او شاه عبد القادر رحمه الله موزه القران چې ورته وای وای سو کال دې په جماعت کې معتکف او قران کې سوچ کولو او دا ترجمه ټوله الهامی ترجمه شاه عبد القادر د شاه ولی الله رحم الله بچو سو کال په جماعت کې اعتکاف کې ناس او قران کې سوچ کولو داړم بنای په اردو ژبه کې تفسیر دې هغه پسې شیخ الهند رحمت الله علیه لیکل او هغه ضرب مومن کې دا مضمون راغلو وای دا تفسیر لیکل شروع مکمل نو نظر ثانی پینو شوه چې شیخ الهند مالټی جیل تا انګریزانو لیکل نو دغه اوراق امزان سره مسوده ځان سره یوړ وای لار کې جیاز داسي طوفانونو په مخه کو نو شیخ الهند سره نور اس غم نو سیوا د دې تفسیر د مسوده نه نو عباد شاگردان ور سره لکه زمون د پښتنو د چار صدی مولانا وزیر گل صاحب اوس تقریبا 100 کال مخکې وفات شو دام د شیخ سره د مالټی په جیل کې نو دا پانی رہی سینو سره اوتړلې چې کی دیشی شس طریقې سره بچاو راش س طریقې سره بچاو راش او دا شیر اصل کې شاہ عبد القادر رحم الله وې پرز د قیامت چې خلق قبر نه راپورته شي نو چا بسروڑی چا بسروڑی او دا بشیخ الهندم وی چا بزان سرسا مال روڑی چا سا او ما عجز و فقیر با قرآن ترخ کی نیولی چه الہ الالمین ما خو اسم نیکڑی استاد کتاب پا خادمانو کی زمین او دا دیر لوی شیده چی او سڑی دا قرآن شریف پا خادمانو کی راش کوشش داو کئی چی قرآن پاک پا خدمت کی جوندن تیرش ددی ازدکڑا ددی خول دا چې سو خیوز د کای دای په خادمانو کې چرش مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی او زمونږه تفسیر د سوره بنی اسرائیل ختم شو او د سوره کهف شروع شو د سوره بنی اسرائیل نفس غنا جوړ شو سو کال می وای کټو خړو درې کال وای ز غم را سره نو خماوی چې سوره بنی اسرائیل پوری تفسیر پورا شو چې دا نورم پورش وای بیا حضرت یو خبر رااله چ مقصد د قران تفسیر ختمول لوي ور عجیب جمله د اولیاء او بزرگانو مقصد د قران تفسیر ختمول لوي بلکې مقصد د قران په خدمت کې خپل ژوندون ختمول دي چې د قران په خادمانو کې ژوندون ختم شي خادمانو کې زمو نو شیخ الهند عجیب معنا کړی د عمر واقعیا مې دی وجه نه ذکر کا دا القیوم مانا کئی شیخ الہند رحم اللہ وی دا طول مخلوق سنبالون کے القیوم دا تمام مخلوقاتو سنبالون کے ہر سو کی سنبال کرے انسان تو گورا دا پیدائش نتر مرگ سور ضروریات کی یومی گیتا یوبل حیوان تا خود دی تمام کائناتو دا ابتدان انتہا پوری سنبالون والے القیوب سنبالون کے دے دے تمام مخلوقات تمام مخلوق سنبال کرے دے تمام مخلوقات انتظام کئی دا غید رزق دا غید جوندن القیوب سنبالون کے دے دے تمام مخلوقات نو دا دویم دلیلو دا اللہ پا وحدانیت بارے القیوم دا دویم دلیل لے دا اللہ پا وحدانیت او تقریباً دو علماء دے رقوال دے دے کی ابن کثیر او دی نور مفسرین ذکر کړي چې دا دواړه د الله اسم اعظم دی الحی القیوم او نبی علیہ السلام هم فرمایلی دعا د حمزه دا چې په غمونو پریشانو کې راګیر دي څه دعا دا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث او د علی رضی الله عنه قول مفسرین ذکر کړي حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم د بدر پشپو پر سجده کې الله ته جړل علی رضی اللہ عنہ وی زور نږدې شوم چې دا سوئ نو په سجده کې وی یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث نو په دې دواړو نومونو د الله نه سوالونه کوي دا وظیفه کوي وګوره سوال کول لپاره یو شی مکمل توجه سره وظیفه کول پکاره او کم نه کم وګوره بعض خلک د اسماء الحسنا او مسلمانان وظیفه کوي او په معنی نه پوهیږي نلوم بید الحیو دا سمر تفسیر لی واو ریدو چې دا د الله د وحدانیت دلیل دی. د القیوم دی واردو د دغه علم او د معنا پرانا کی بیا د دی وظیفه کو. الحی الله همیشه ژوند دی. القیوم القیوم او د تمام مخلوقات سنبالونکې دی. دا دویم دلیل. دریم دلیل څه شی دی؟ چې الله الہ دی او بل الہ نشتا. لا تأخذه سنۃ ننیسی دی اللہ لر جوٹا ولا نوم او نخو. اس تا چی سوک مددگار او معبود نیولے نو کاغا خوبے دلے دے او جوٹے وئی نو کتور پرا مدد شوے ال تستا بیڑا غر کی گی او دلتا غود دے او دو خود سحالاتو نن خبری گی کن. اگر چنن مونگ مسئلہ او ٹکڑی او دن نخبری گی خو مونگ وائیو مڑم خبری گی. علام کی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی د قدوری په ابتدا کې امتاز ولدا حدیث تیر شو وای کوم مسلمان چې د خوب را پاسي نو د خپل لاس په یو لوخ کې وردن نه کوي نه ترسوي چې دری پیری وینځلې دي. ولی وای کولی دی که شهید دی که مسلمان ناری نه دی او که زنان دی دل دا پته نه لګي چې بیګا دی لاس د بدن د کمی سي سرش پته رکړي یعنی سره چې د شي پته ورته نه دی چو دشی نو پتا ورته نه لګي نو چې تا یو سره حاجت روا مشکل کوشانی ولې او دا غپنوم نظرانه شکرانی ورکه چې دې بهاجتونو کرام مدد کوم نو کاغه ودی زکه دا خو دی یو الله صفته چې خوب په نرس دا دی یو الله صفته. انبیاء علیهم السلام باندې خوب راتلو کنه راتلو پاولیاء کرام خوب راضی پا انبیاء علیهم السلام خوب راضی دا د لا اله الا هو د داوید پار دریم دلیل لے ننی سی دی اللہ لرسنتن جوٹا آو سنتن ستوئی نا اصل کی دا پا کسری د سین سرا وی فتورن یتقدم النوم دا سی سستی غنت بدن کی د خوب نمخ کی راش ولی سب نوم دا نوم نوی سنستوئی سنتن فطور یتقدم النوم بدن کی د خوب نمخ کی سسوال رش دا اللہ پا بدن دا اللہ رب العزت پا ذات عالیہ کی اس قسم جوٹن راضی ولا نوم ون خوب راضی. لا تأخذه سنۃ ننی سیدی اللہ لرا سنۃ جوٹا ولا نوم ون خوب. اور دیدے کی بعض خلق کی اور روایت ذکر کرے وہ ابن کثیر مویلی چی دا روایت ثابت نہ دے وہ امام قرطبی مویلی وہ ابو سا علیہ السلام یا اوزل قوم ورطوی چی اللہ دکی گی کنا نو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ توی چی رب العالمین ازما دا امت تا پوس کئی چی تو دکی گی کنا نو اللہ ورطوی چی زتو یو دو شیشی لاسو کیو نیسا آسو مرمودا غمی ولی ویخر چی خوب وراغی ناتی و غرزی وی ورته وی کزو دشم نه د اسمان او زمو کټول بتس نش. علماء لیکلی دا خبره ثابت نه ده زکه د نبی شان لوی یو عام ماشوم ته پته ده چې الله باندې خوب ناراضی نو نبی څنګه الله نه تپوس کوي چې الله پتا خوب راضی وکنه. نو دغه روایت امام قرطبی ویلی چې ثابت نه ده. ابن کثیر هم لیکلی چې دا اسرائیلیات دی یهودو خبرې دی یهودو خبرې دی. لا تأخذه سنۃ ولا نوم ننیسی اللہ لر جوٹاو نخوب گورا دشپی او دورزی دا سی وقت نشتے چاہے کہ خلق جڑاو فریاد کئی. ہر وقت دا ارچا فریاد اللہ ہو رہی ہر وقت دا ارچا حال گوری دا اچا اس حرکت تردی چی دزڑی ارادی دا رب العالمین نپٹی نری. لا تأخذو سنتوں ولا نوم ننیسی دی اللہ لرا سنتوں سو جوٹا ولا نوم او نخوب پا اللہ نجوٹا رازی او نه په الله رب العزت مال خوب راځي. دی وجه نمخ کی بازی توحید والو یو پرچه چاپ کړی وا هغه کی لیکلی دی قبر پرستو لیوی چتاو دی اولیاء او بزرگانو نه غواړي نو دمبه خدا اوقات معلوم کوي چې اولی ترا مدد کې چې د خوب کم ټیم دی او دی ویخ کم وخت کې اسه نه خوب وکي ور لا आवाज ور نه کی دین دام معلومول پکار دی چې اولی تاسو پښتو کې आवाज کوي په اردو کې په انګریزي کې په عربی کې دا معلومول پکار دی چی دے پسو جو بو پوئی دو زکا سورہ کہف را روان دے وغی کی دی اولوی ولی ذکر کئی ذوالقرنین رحمہ اللہ هغه په یو قوم تلاړو دای په جبه نه پوید ډیر اولیا په باز جبه نه پوید نو دا حماقت او ناپوهی دا چې اولیا کرامو ته د شپې مواز کوي درځي مواز باید سره چې پکټ کې وړي نو کینی مشپې هو بابا را مدد کوي ولی را مدد کوي او که معمولی ټکر خوري ولی او بابا را مدد کوي نو دا خو دی او الله صفت دی چې لا تاخذه سنت ولا نو ننی چې الله لرس جوټا پرکالی پین راضی ولا نوم او نپا اللہ خوب راضی دا دری دلیلو نشول دا دغ داوی دا توحید او یقینا کچایات الکرسی زدک کرن نو دے با ایمان او توحید مکمل زدکی اکثر مسلمانانو تیاب دے واللہ دے مو دا آیات الکرسی پا صحیح مقصد بانم پوئی وصل اللہ